ہاتھ سے ہمیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی تعبیر سے خواب کی حقیقت پر بھی کچھ روشنی پڑتی ہے. اور یہاں خواب کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہم کچھ بات کریں گے. خواب انسانی زندگی میں بعض اوقات بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. حدیث کے مطابق خواب تین طرح کے ہوتے ہیں. نمبر ایک, اپنے ہی دل کی بات, حدیث نفس, یعنی جو باتیں اپنے دل میں ہوتی ہیں, مثلا بغض ہے, حسد ہے, کسی کے بارے میں کینا ہے, یا کوئی خواہشات ہیں, کسی سے ملاقات کو دل چاہتا ہے, تو یہ ساری جو دل کی باتیں ہوتی ہیں وہ رات کو خواب میں پوری ہو جاتی ہیں, نظر آ جاتی ہیں. اور آج کی نفسیات میں بھی اس کو ایسے ہی انٹرپریٹ کیا گیا ہے کہ بعض خواب انسان کی اپنی سوچ کو ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس سے زیادہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. آپ خواب میں ہی سفر شروع کر دیتے ہیں اور سونے میں بھی ایک طرح سے جاگ رہے ہوتے ہیں. دوسری قسم کی خواب شیطان کا ڈراوا, شیطان کے وسوسے. یہاں سے شیطان کی ایفیشنسی بھی معلوم ہوتی ہے. نہ صرف یہ کہ وہ جاگتے میں آپ کو مختلف برے خیالات سجھاتا ہے, بلکہ سوتے وقت بھی نہیں پیچھا چھوڑتا. اور خصوصاً اگر انسان آیت الکرسی وغیرہ نہ پڑھ کر سوئے تو شیطان پاؤں کی منڈلاتا رہتا ہے اور کوئی موقع جانے نہیں دیتا, حتیٰ کہ خواب میں بھی انسان کو ڈراتا ہے. اچھا, اس ڈرنے میں آپ دیکھیں کہ مختلف قسم کے ڈر ہوتے ہیں. کوئی مار رہا ہے آپ کو, بعض اوقات آپ رو رہے ہوتے ہیں خواب میں, بعض اوقات آپ کے اوپر ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا سانس نہیں آ رہا ہوتا. یہ سب تصرفات شیطانی ہوتے ہیں. بعض اوقات آپ بہت گندا خواب کوئی دیکھتے ہیں, آپ کہتے ہیں میں نے بڑا گندا خواب دیکھا, تو یہ بھی دراصل کیا ہے, شیطان. اور تیسری چیز, خدا کی بشارت. جیسے یہ یوسف علیہ السلام کے خواب میں تھی, ایسے خواب کی علامت کیا ہوتی ہے کہ وہ کوئی اپنی سوچ نہیں ہوتی, نہ کبھی سوچا ہوتا ہے, کبھی دل میں خیال ہی نہیں اس بات کا گزرا ہوتا. اب ایک عام انسان کے دل میں کیسے یہ خیال آ سکتا ہے کہ سورج میرے سامنے جھکا ہوا یا چاند جھکا, اور گیارہ ستارے, دس بھی نہیں, گیارہ ہیں. تو یہ ایک میننگ فل خواب ہے. ایسے ہی خواب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے, کہ لم یبق من النبوۃ الا المبشرات, قالوا وما المبشرات, قال الرؤیا الصالحہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بشارتوں کے سوا نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہی, یعنی نبوت ختم ہو گئی. اب کیا ہے, کچھ خوشخبریاں ہوں گی, خوابوں کے ذریعے لوگوں کو کچھ باتیں بتا دی جائیں گی. بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک چیز آپ دیکھتے ہیں اور بعین ہی وہی ہو جاتی, اور جب ہو جاتی تو آپ سوچتے او یہ تو میں نے کہیں پہلے بھی دیکھی تھی, پھر سوچتے کہاں دیکھی تھی, تو یاد آتی تو خواب میں دیکھی تھی, لیکن آپ کو یاد نہیں ہوتا. جب وہ ہو جاتا پھر یاد آتا ہے. تو فرمایا, بشارتوں کے سوا نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہی. صحابہ نے دریافت کیا کہ بشارتوں سے کیا مراد ہے. آپ نے فرمایا, سچا خواب, سچا خواب, میننگ فل خواب. اور یہ سچے خواب بعض اوقات فیوچر کے بارے میں کچھ اطلاع ہوتے ہیں, بعض اوقات انسان کو ملنے والی کچھ خوشخبری ہوتے ہیں. یہ جو سچے خواب ہوتے ہیں یہ نبوت کا آغاز بھی ہوتے ہیں. اب تو خیر نبوت ختم ہو گئی نا, لیکن تمام انبیاء کو وحی سے پہلے سچے خواب آتے ہیں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا, بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے تو آپ کو خواب آیا کرتے تھے. حدیث بخاری کی اول ما بدع بی الرؤیا الصالحہ, سب سے پہلے جس چیز سے نبوت کا میری آغاز ہوا وہ سچے خواب تھے کہ ایک چیز کو میں رات کو دیکھتا تھا اور صبح بعین ہی وہی ہو جاتی تھی. اس سے پریپئر کیا گیا جیسے یوسف علیہ السلام کو پریپئر کیا جا رہا ہے کہ آئندہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی بڑے مقام پہ پہنچانے والا ہے, اور وہ بیان ہی ایسے ہوا اگرچہ 40 سال بعد ہوا لیکن ہو گیا. اسی طرح عام انسان اور نیک انسان سچ بولنے والے لوگ بسا اوقات ان کو بھی سچے خواب آتے ہیں. اور ایک خواب مثلا ہو سکتا آپ نے بچپن میں دیکھا ہو اور وہ اب آ کے پورا ہوا. بعض اوقات آپ کسی انسان کو اس سے ملنے سے پہلے ہی خواب میں دیکھ لیتے ہیں اور جب وہ نظر آتا تو بالکل ویسا ہی ہوتا ہے, حالانکہ آپ نے اس کو دیکھا نہیں اور کہیں سے آپ اس کو دیکھ کے آئے بھی نہیں, نہ کوئی تصویر دیکھی نہ کچھ, لیکن اللہ تعالیٰ وہ نقشہ آپ کو خواب کے ذریعے دکھا دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, بخاری اور مسلم کی روایت ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا الصالحہ جزء من 46 جزءا من النبوة, کہ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. یعنی جیسے انبیاء علیہ السلام کو وحی کے ذریعے خبریں دی جاتی ہیں, ایسے ہی عام لوگوں کو خواب کے ذریعے کچھ یوں کہنے غیب کی خبریں دے دی جاتی ہیں, فیوچر کی خبریں دے دی جاتی ہیں. جیسے دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ نیک روش حلم اور میانہ روی نبوت کے کاموں میں سے ہے, تو ایسے ہی ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو حلیم انسان ہے یا نیک شخص ہے وہ نبی ہو گیا, نہیں, نبوت اس کو نہیں ملی لیکن اس کا عکس یا اس کا جو مزاج ہے ویسا ہی ہے. اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ خواب کیوں دکھاتا ہے بندوں کو, اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ انسان جس پہ قابو نہیں پا سکتا, جو انسانی ڈسکوری سے باہر ہے کہ ایسا کیوں ہوا. آپ دیکھیں کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے, ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے. جہاں یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے موافقت کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں, وہاں یہ ایک دوسرے سے کشمکش بھی کرتے ہیں. بعض اوقات جسمانی خواہشات روح پر غالب آ جاتی ہیں, بعض اوقات روحانی کیفیات جسم پر غالب آ جاتی ہیں. عام طور پر دن میں جب ہم دنیا کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا جسم ایکٹیو ہوتا ہے, اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ روح کی جو کار فرمائیاں وہ ذرا لو ہو جاتی ہیں. رات کو جب ہم سوتے ہیں اور جسم ہمارا بالکل بے حس ہو جاتا ہے تو پھر روح جو ہے وہ ابھر کر آتی ہے, اس کی کار فرمائی بڑھتی ہے, وہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتی. پھر آپ کو قرآن کی وہ آیت بھی یاد ہوگی کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان سوتا ہے تو ہم اس کی ایک روح لے لیتے ہیں, جس کو زندگی دینی ہوتی ہے وہ واپس لوٹا دیتے ہیں, ورنہ جو دوسری باقی ہوتی وہ بھی لے لیتے ہیں. اب یہ جو روح نکلتی ہے نا ایک ہمارے جسم سے, تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ مختلف جگہوں پہ وانڈر کرتی ہے, یعنی گھومتی پھرتی, اور بعض اوقات دور دراز پہنچ کے مثلا کسی مردے سے جا ملاقات کرتی, کیونکہ روح تو ایک لطیف چیز ہے نا. جب ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر آتی ہے تو کوئی پتہ نہیں چلتا, جب نکل جاتی تو کوئی پتہ نہیں چلتا. اسی طرح روح دیواروں کے پار بھی چلی جاتی. آپ کسی قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, یعنی اگر بالکل ساؤنڈ پروف اور ہوا پروف جگہ پر بھی کوئی چیز رکھ دی جائے تو کیا ہوگا, روح وہاں سے بھی نکل جائے گی. روح کے لیے یہ مادی چیزیں رکاوٹ نہیں ہیں. اب آپ دیکھیں جو لوگ مر جاتے ہیں بعض اوقات آپ کی ان سے ملاقات ہوتی اور آپ کو یوں لگتا ہے جیسے آپ ان کو چھو کر آئے ہیں. اور ایسا ممکن ہے کہ وہ جو سوتے وقت ایک روح آپ کی نکلی وہ ٹریول کرتے کرتے اس مقام پہ جا پہنچی جہاں وہ مردہ روح تھی اور اس نے اس سے جا کر باتیں بھی کی, کچھ میسج بھی لیے, کچھ اور بھی. تو اس سارے کو ہم واضح طور پر نہ جان سکتے اس کی حقیقت نہ سمجھ سکتے ہیں, لیکن بعض خوابوں کو انٹرپریٹ کرنے میں یہ چیز آپ کو مدد دے گی. ایسا کس طرح پاسبل ہے؟ آپ اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اور خواب میں آپ کہیں اور پہنچے ہیں. بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ میت آپ کو کوئی چیز دے رہی ہے, میت رو رہی ہے, میت خوش ہے, آپ اس کو دیکھتے ہیں وہ بڑے باغ میں بیٹھی ہوئی ہے. یہ آپ نے کہاں سے دیکھ لیا؟ آپ تو بستر پر لیٹے ہوئے تھے. تو وہ جو ایک شعور سوتے وقت نکل جاتا ہے, جسم سے الگ ہو جاتا ہے, وہ ٹریول کر رہا ہوتا ہے ایک طرح سے, اور وہ ایسی جگہوں پر اللہ کے اذن سے ہی پہنچ جاتا ہے اور اس کو وہاں کی معلومات مل جاتی ہیں. اچھا آپ کو یاد ہوگا وہ قصہ جو شہیدوں کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا چوتھے پارے میں, عراق میں جو صحابہ کرام کی قبروں میں سے ان کو نکال کر دوسری جگہ پر دفن کیا گیا. ہم نے دیکھا کہ مستقل کنٹینیوسلی 3 دن خواب آیا ایک شخص. جب اس نے اگنور کیا تو بادشاہ وقت کو خواب آیا, مفتی اعظم کو خواب آیا, اور مسلسل خواب میں وہ اپنا میسج کنوے کر رہے ہیں کہ ہمیں وہاں سے نکالو, ہماری قبروں میں پانی آ گیا. اور یہ بالکل سچا واقعہ ہوا, دنیا نے جس کا مشاہدہ بھی کیا. تو پھر آپ اس کو کیسے انٹرپریٹ کریں گے؟ تو بات یہ ہے کہ جیسے ہماری روح ٹریول کرتی ہے, کہیں ایسی جگہ جا پہنچتی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس مقام تک جا پہنچی ہو. یہ شہیدوں کی روح تو آزاد ہوتی ہے, ان کو اجازت مل گئی ہو کہ وہ ان لوگوں کی روح سے جا ملے. کیونکہ سجین قید خانے میں تو ہوتی ہے نا, وہ روح مجرم روح جو ہوتی ہے, لیکن جو مومن کی روح ہے, خاص طور پہ شہداء کی روح ہے, تو جنت میں کیا کر رہی ہوتی ہے؟ گھوم کر رہی ہوتی, کھا پی رہی ہوتی. تو یہ بالکل ایک سچ ہے اور حقیقت ہے کہ بسا اوقات انسان خواب میں ایسے لوگوں سے ملاقات کر کے ان کے حالات کو جان لیتا ہے کہ ان پہ کیا گزر رہی. مثلا ان کو عذاب ہو رہا ہے. یہ عام بات ہے نا کہ میت کو جس حال میں دیکھو اسی حال میں ہوتی ہے. یعنی اگر خواب میں کسی نے اپنے والدین کو دیکھا کہ وہ بہت رو رہے ہیں فوت ہونے کے بعد, تو کیا کرنا چاہیے؟ ان کی طرف سے صدقہ, دعا کرنا چاہیے. یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہوتی ہے کہ ان کو موقع دے دیا جاتا ہے کہ اپنا میسج کنوے کر دیں ایک طرح سے. اور جس کو ایسا خواب آئے اس کو پھر اسے, وہ اس کے دل کی بات نہیں ہوتی, اللہ یہ کہ آپ کسی انسان کے بارے میں بہت برا گمان رکھتے ہیں اور آپ اسے دیکھتے ہیں کہ وہ رو رہا ہے یا کچھ, لیکن کئی اور لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ ہنس رہا ہے, کھیل رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ ان دو کا کنٹرڈکشن کیسے دور کریں گے؟ تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ جس نے خواب دیکھا اس کا اپنا نظریہ اس شخص کے بارے میں کیا تھا, کیونکہ اس کی اپنی بدگمانی تو نہیں اندر چھپی ہوئی تھی کہ جو سوتے وقت اوپر ابھر آئی اور اس نے وہ روح اس طرح سے دکھا دی. پھر وہ حدیث نفس میں آ جائے گی, دل کی بات میں وہ چیز آ جائے گی. ٹھیک. تو نبوت کا, جیسے انبیاء علیہ السلام کو کچھ غیب کی خبریں دے دی جاتی تھی, اسی طرح عام انسانوں کو خواب کے ذریعے کچھ غیب کی خبریں دے دی جاتی ہیں. لیکن کسی بھی خواب کے سچا ہونے کی آپ کوئی دلیل نہیں رکھتے, ایز سچ واضح بات یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے جو خواب دیکھا وہ بالکل سچ ہو جائے گا. یہ آپ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں نے جو دیکھا وہ بالکل سچ دیکھا. ہو سکتا ہے آپ کو شیطان نے ڈرایا ہو, ہو سکتا ہے کہ آپ کے اپنے دل کی سوچیں اور خیالات اس میں آ رہے ہوں. اور خصوصاً اس وقت جب دو متضاد آپ کو خبریں ملیں. مثلاً ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کے بارے میں بہت اچھا خواب دیکھا. دوسرا آتا ہے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو اچھے حال میں نہیں دیکھا. اب یہ فرق کس چیز کا ہو گیا؟ اس کے اپنے گمان کا فرق ہے. ایک آپ کے بارے میں گمان اچھا رکھتا ہے, وہ آپ کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے لہذا وہ آپ کو اچھا دیکھ رہا ہے, اور دوسرا آپ سے حسد رکھتا ہے اور وہ آپ کو ہر قیمت پہ ختم ہوتے دیکھنا چاہتا ہے. وہ ویسے تو مار نہیں سکتا آپ کو, لہذا خواب میں مار لیتا ہے, خواب میں آپ کا حال برا دیکھ لیتا ہے. تو وہ خواب دراصل کیا ہوتا ہے؟ اس کی اپنے نفس کی بات ہوتی ہے. اسی طرح بعض لوگ جو جھوٹ سے بچتے ہیں, دھوکے سے بچتے ہیں, جن کے اندر منافقت نہیں ہوتی, جن کے دل بالکل صاف ہوتے ہیں, ان کو بھی بعض اوقات ایسے خواب آتے ہیں کہ جو بالکل واضح حقیقت ایک طرح سے نظر آ جاتی. لیکن کوئی شخص یہ خود سے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو میں نے دیکھا ہے وہ میرے دل کی بات نہیں اور وہ بالکل بڑی سچائی ہے, جب تک کہ وہ چیز عملاً سامنے نہ آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور برا شیطان کی طرف سے. یعنی اگر آپ کسی کو برا دیکھ رہے ہیں یا کسی کی برائی دیکھ رہے ہیں تو وہ دراصل کیا ہے؟ شیطان ہے آپ کے اندر, جو آپ کو اس شخص کے خلاف یا کسی خاص واقعے کے خلاف بھڑکا رہا ہے, اور آپ اپنی تسلی کر لیتے ہیں خواب کے ذریعے. فرمایا, پس جب کوئی شخص پسندیدہ خواب دیکھے تو اسے صرف اس شخص سے بیان کرے جس سے محبت اور اعتقاد ہے. یہ میرا مشورہ نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے آپ سب کے لیے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جب کوئی اچھا خواب آپ دیکھیں تو کیا کریں؟ اس کو بتائیں جس سے آپ محبت رکھتے ہوں, وہ آپ سے بھی رکھتا اور جس پر آپ کا اعتماد ہو. جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا بیٹے کو, کہ مجھے تو بتا دیا, بھائیوں کا نہیں بتانا. اور جب مکروہ خواب دیکھے تو حق تعالیٰ سے اس خواب کے شر اور شیطان کے فتنے سے پناہ مانگے. جب برا خواب دیکھے تو اس خواب کے شر اور شیطان کے فتنے سے پناہ مانگے کہ شیطان بہکانے لگا انسان کو. اچھا آپ دیکھیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہمارا کسی سے اختلاف ہوا ہے, عقیدے میں, گھر کے جھگڑے میں, کسی ذاتی اس میں, تو ہم کمزور ہوتے ہیں, مجبور ہوتے ہیں, اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے. تو پھر ہم بعض اوقات اپنی تسکین کیسے کرتے ہیں؟ خوابوں میں کرتے ہیں. مثلاً ایک لڑکا کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ کر نہیں پاتا, اس کو وہ رشتہ مل نہیں رہا, تو وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کی شادی اس سے ہو گئی, اس لڑکی سے. تو بعض خوابوں کی نوعیت بس صرف اتنی ہوتی, اس سے زیادہ اس کی حقیقت نہیں ہوتی. اچھا بعض اوقات جیسے کسی سے ضد ہے, عداوت ہے, دشمنی ہے آپ کی, اب آپ اس کو خواب میں برا دیکھ رہے ہیں, اس کی برائی دیکھ رہے ہیں, تو یہ دراصل کیا ہے؟ شیطان کا شر ہے جو آپ پہ غالب آ گیا ہے. آپ اس کی برائی چاہتے ہیں, ویسے کچھ کر نہیں پاتے, مجبور ہیں آپ, تو آپ خواب کے ذریعے وہ اپنی تسلی کر لیتے ہیں. اس میں اب کیا سمجھنا چاہیے؟ کہ یہ شیطان ہے جو مجھے مزید بھٹکا رہا ہے, مزید فاصلے پیدا کر رہا ہے. اسی طرح بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ لوگ دینی معاملات میں اختلاف پر استخارے شروع کر دیتے ہیں اور پھر فیصلہ خوابوں سے کرواتے ہیں. کیسے؟ ایک شخص نے جو قادیانیت سے کچھ متاثر تھا تو اس کو بہت کنفیوژن ہو گئی دین کے معاملے میں. وہ ادھر آتا یعنی مسلمانوں کے پاس آتا, ان کی باتیں سنتا, ادھر جاتا ان کی سنتا, وہاں دیکھتا تو کہتے یہ مجھے صحیح لگ رہا ہے, ادھر آتا تو یہ صحیح لگ رہا ہے. کسی نے اس کو مشورہ دے تم استخارہ کر لو. نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے کچھ اس قسم کا خواب دیکھا کہ اس نے قادیانیت اختیار کر لی. انہوں نے کہا مجھے خواب میں اشارہ ہوا کہ قادیانیت صحیح مذہب ہے. اب آپ خود سوچیں کہ کیا حق اور باطل کا فیصلہ خواب سے ہوگا؟ کسی بھی حق اور باطل کا فیصلہ کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ ہاتھ پر؟ کیا ہمیں یہ طریقہ بتایا گیا ہے کسی اختلاف کو حل کرنے کا؟ یہ بات میں اس لیے آپ سے کر رہی ہوں کہ کل خدا نخواستہ آپ کسی فتنے میں پڑھیں اور کوئی آپ کو مشورہ دے کہ تم استخارہ کرو کہ قرآن پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے. مثلاً آپ ہی کو کوئی یہاں آنے سے روکے اور کہے کہ تم پہلے استخارہ کرو کہ قرآن پڑھنا چاہیے کہ نہیں, تو آپ استخارہ کریں گی؟ کرنا چاہیے آپ کو. کیوں, کیا حرج ہے کر لیں؟ ہو سکتا ہے شیطان خواب میں اور کہ بالکل نہ جانا, یہ بالکل غلط کر رہی ہے قرآن پڑھ کے. تو وہ شیطان کیوں چاہے گا یہ کام؟ تاکہ آپ قرآن سے دور ہو جائیں. کبھی چاہے گا شیطان کہ آپ قرآن پڑھیں؟ اور وہ ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے نا آپ کو کہ اب یہ کیا سوچ رہی ہے, کیا کرنے جا رہی ہے, کہاں سے پکڑوں اس کو, دائیں سے آتا ہے, بائیں سے, آگے سے, پیچھے سے. 24 گھنٹے اس کا کام یہ کہ وہ پلان کرتا رہتا ہے کہ کدھر سے بھٹکاؤں اس کو. تو جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے دین کے بارے میں, اپنے کام کے بارے میں ذرا شک میں پڑنے لگے ہیں, تو وہ اور وار مضبوط کر دیتا ہے. اور پھر خواب میں آ کر پریشان کر کے آپ کو اپنے رستے پہ لے جاتا ہے. اور آپ کہتے ہیں نہیں, میں نے تو خواب دیکھا اور میرا خواب بہت سچا ہے, اور میں تو اچھا. بعض لوگ نماز تک چھوڑ دیتے ہیں کہ مجھے کسی بزرگ نے خواب میں اشارہ کیا ہے کہ تم پر نمازیں معاف ہو گئی ہیں. کئی بزرگ آپ کو ایسے بھی ملیں گے. آپ نے نہیں کبھی سنا اس طرح کی بات کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں تو اتنے بڑے بزرگ ہیں, ان کی تو نمازیں بھی معاف ہیں. یہ بھی کانسیپٹ ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے, ان کو اشارہ ہوا. اچھا, بعض اوقات خواب میں آپ کو بالکل ایک مشرکانہ کام کرنے کا اشارہ ہوتا ہے, تو آپ کہتے ہیں جی مجھے تو خواب میں اشارہ ہوا, ایک بزرگ تھے انہوں نے مجھے کہا کہ تم جاؤ اور فلاں قبر پہ سجدہ کرو. ایسے خواب بھی لوگوں کو آتے ہیں اور وہ چل پڑتے ہیں اٹھ کے کہ مجھے تو بزرگ نے اشارہ کیا خواب میں. اب کیا اس خواب کی وجہ سے آپ کو ایک شرک کا کام کر لینا چاہیے؟ کیوں؟ یہ میں موضوع بہت طویل اس لیے کر رہی ہوں کہ خوابوں کا ہر روز ہماری زندگی میں ایک اثر ہوتا ہے, اور ہم بہت ہی اس کے ذریعے گمراہ ہوتے ہیں. کبھی پریشان ہوتے ہیں, کبھی بہت ہائی ہو جاتے ہیں, کبھی کچھ. تو ان کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو شخص دین پڑھتا ہو اسے یہ موضوع اس کے ذہن میں بالکل شیشے کی طرح صاف ہونا چاہیے, ورنہ بہت سی خرابیاں ہو جاتی ہیں. جتنے بھی بھٹکنے والے لوگ ہیں ان کی بنیاد اکثر قرآن اور سنت کی دلیل پہ نہیں ہوتی, خوابوں پہ ہوتی ہے. ہم نے خواب میں یہ دیکھ لیا, ہم نے وہ دیکھ لیا, یہ اشارہ ہوا, وہ پڑھنے کو کہا گیا, اور لوگ خواب کو وحی الہی سمجھ کر قرآن اور حدیث کے واضح احکامات جھٹلا کر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. مثلاً آپ بیٹھی ہیں کہیں تو کوئی آپ کی پرانی دوست آتی ہے اور وہ آپ کو آ کے بڑی سنجیدگی سے کہتی ہے, دیکھو میں نے تمہارے بارے میں خواب دیکھا ہے, بڑی پریشان ہوں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو تم روز قرآن پڑھنے چلی جاتی ہو یہ تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا, یہ تمہیں بھٹکایا جا رہا ہے, تمہاری آخرت کا نقصان ہے. آپ کہاں اٹھتے ہیں, اچھا اس وقت آپ کو یہ قرآن کی آیت بالکل بھول جائے گی, ہوا خیر مما یجمعون, بالکل بھول جائے گا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اور ان دونوں چیزوں کے اوپر وہ خواب ایمان کا درجہ رکھے گا. حالانکہ یہ صرف ایک شیطانی وسوسہ اور شر ہے کہ آپ کو آپ کے رستے سے ہٹا دیا جائے, کیونکہ شیطان انسانوں کے روپ میں بھی آپ نے پڑھا نا پیچھے, آپ نے کہاں پڑھا؟ سورۃ الاعراف. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شیاطین الجن والانس یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. اور آپ سے پوچھا گیا کہ کیا انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں, انسانی شیطان دوسرے شیطانوں سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں. وہاں رہتے ہیں انسانی شیطان, ہم تو کہیں اچھا آج تک ہم نے تو کوئی نہیں دیکھا. یہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں یہ جو شیطان کے روپ میں آ کر آپ کو نیکی کے رستے سے ہٹاتے ہیں. تو ان سارے فتنوں اور وسوسوں سے وہ होशियार रहना चाहिए। तो अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से है, बुरा शैतान की तरफ से। बस जब कोई शख्स पसंदीदा ख्वाब देखे तो उसे सिर्फ उस शख्स से बयान करे जिससे मोहब्बत और एतिकाद है, और जब मकरूह ख्वाब देखे तो हक ताला से इस ख्वाब के शर और शैतान के फितने से पनाह मांगे। और यह भी मुनासिब है कि शैतान को दूर करने के लिए अपनी बाईं जानिब 3 दफा थुतकार दे। यानी अगर आप ख्वाब में डर गए तो बुरा ख्वाब देख लिया तो फौरी तौर पर आंख खुल जाती है ना, फिर आप और सो नहीं सकते, एकदम हैबत से आप जाग उठते। जब जागे तो सबसे पहला काम क्या करें, बाईं जानिब 3 दफा थुतकारें और फिर अल्लाह ताला की पनाह तलब करें शैतान मर्दूद से, और इस ख्वाब को किसी से बयान न करें। इस तरह ये ख्वाब आपको कोई नुकसान नहीं देगा, कुछ नहीं होगा उसके बाद। क्या काम करने, थुतकारना है 3 दफा, औजुबिल्ला पढ़नी है और किसी को बताना नहीं है, कुछ जिक्र नहीं करना। इसी तरह अगर उस ख्वाब के बाद आपको वहशत आने लगे और परेशानी होने लगे तो आप क्या करें, ये दुआ पढ़ें, औऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि तम्मति मिन ग़ज़बिही व इताबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमज़ातिश शयातीनि व अन यहदुरूनि। क्या तर्जुमा इसका, मैं अल्लाह ताला के कलिमात के साथ उसके गजब अजाब और बंदों के शर से पनाह चाहता हूँ। कितनी खूबसूरत दुआ है, उसके गजब यानी अगर अल्लाह की नाराजगी है तो उससे भी, अजाब और बंदों के शर से पनाह चाहता हूँ, और शैतानों के वसवसों से, नीज इस बात से भी कि शैतान मेरे करीब भी फटके। इसी तरह एक और दुआ है, أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن। ये दोनों दुआएं मैंने इनको अपने बेड साइड टेबल के दराज में रखा हुआ है क्योंकि याद करनी मुश्किल हो जाती है। तो अगर कभी ऐसी कोई चीज जहन में आने लगे, डर आए सोते वक्त, सोने से पहले, या सोते में आंख खुल जाए और नींद ना आए, और तरह तरह के तवहमात और वसवसे आए, अरे बाज़ुकत आपने देखा होगा कि कोई एक ख्याल आपको आता है और फिर वो इतना गालिब आता कि आपको जान छुड़ानी मुहाल हो जाती, यही वसवसा होता है ना दरअसल। इसको आप पढ़ें, फौरी बेहतरी होगी इंशाल्लाह। तर्जुमा मैं इस दुआ का सुना देती हूँ आपको, मैं अल्लाह ताला के इन तमाम कलिमात के साथ पनाह चाहता हूँ जिनसे ना तो कोई नेक बढ़ सकता है ना कोई बुरा शख्स, यानी कोई नुकसान नहीं दे सकता, हर उस चीज के शर से जो आसमान से उतरती है और जो आसमान की तरफ चढ़ती है, और उस चीज के शर से जो जमीन में पैदा होती है और जो उससे बाहर निकलती है, नीज रात और दिन के फितनों और हादसात से पनाह चाहता हूँ, अलबत्ता जो हादसा बेहतरी का बायस हो वो बेहतर है ए रहमान। जो हादसा बेहतरी का बायस हो वो कौन सा होता है, जो नेकी की तरफ आपको ले आए, मौत भी हो सकती है जो इंसान के लिए शहादत के दर्जे में चली जाए, तो अल्लाह ही बेहतर जानता कि कौन सा हादसा हमारे लिए अच्छा। अच्छा बाज़ुकात कुछ चीजें हमें अच्छी नहीं लगती लेकिन उसके बाद हम कुछ बुराइयों को छोड़ बैठते हैं, झंझोड़ा आता है ना, एक हलावा आता है, तो इंसान बुराइयां छोड़ देता है और अल्लाह की तरफ ज्यादा से ज्यादा रुझू कर लेता है।